da kullanılıyor. Birileri bunlara vurgun şeklinde kullanıyor, birileri de bunu yapanlar kafir oldu, müşrik olduğun gibi itham ediyorlar. Ondan dolayı, bilinmesi gerektiğinden dolayı burada sizleri, değerli vakitlerinizi kaybedip buraya geliyorsunuz. Bunlar size okuma ihtiyacı hissettiriyor Müslümanlar. Evet. Geçmiş derslerimizde hangi tür okuyup hastalara veya sağ olan insanlara, hastalıklı olmayanlara hangi türlü şeylerin okunup üflemesinin caiz olduğunu, hangilerinin caiz olmadığına dair bazı hadisler geçmişti. Şimdi bugün birinci bölüm olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle şu şeylere karşı okuyup üflenmesini veya afsunla yapılmasını teşvik ediyor. Bunlardan biri göz verme, nazar dediğimiz şey. İkincisi zehirli hayvanların sokmasına karşı. Üçüncü bir şey belki hatırımıza gelmez. Vücutta görülen ani kızartılar veya sağ veya sol tarafta iltihaplanma gösteren, günümüzün modern diliyle zona diye adlandırılan hastalığa karşı okuyup üflenmeyi Resulullah teşvik etmiş. Aklıyla idrak edilecek bir şey değil. Yani akrabin zehirini nasıl öldürecek? Yüce Mevla'nın kudreti veya vücuttaki sinir uçlarının iltihaplanmasından meydana gelen bir hastalığa dışarıdan bir şeyler okuma düşünülürse fayda vermeyecek gibi görünür. Ama hadisler sahih, Resulullah teşvik etmiş. Bir yerde duyarsak böyle bir hadis olmaz diye hemen bastırmayalım. Şimdi bu bölümle ilgili özellikle şunlara karşı insanları afsunlayın denilen bölüme dair hadisleri size aktarmaya çalışalım. An Aişe radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe diyor ki: Emereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev emara en yüsterkâ minel ayn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni emretti veya ortaya emretmişti ki göz vermeye karşı okuyup üfleyin. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Müsned İmam-ı Ahmet hadisi. Esved denilen tabi'in diyor ki ben Ayşe'den afsunlama hayvan sokmalarına karşı, zehirli hayvanların sokmalarına karşı afsunlamanın hükmünü sordum. Hazreti Ayşe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zehirli hayvana karşı okuyup üflemeye ruhsat verdi. Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz vermeye, zehirli hayvanların sokmalarına, bir de vücudun yan taraflarında çıkan karıncalaşma yaralarına, yani zonaya karşı afsunlamaya ruhsat verdi. Bu okuduğum hadisler Buhari, Müslim hadisleriydi. Yine Ümmü Seleme diyor ki Resulullah'ın hanımlarından, bir gün Resulullah benim evimde bir kızcağız gördü. Kızın yüzünde diğer renklerinden farklılık eden bir sarartı vardı, sararma. Resulullah dedi ki buna okuyup üfleyin çünkü buna göz verilmiş. Buhari Müslim hadisi. Esma bint Umeys, bu hanım Hazreti Cafer'in çocuklarına dadılık yapan bir hanım. Biliyorsunuz ki Hazreti Cafer, yani Cafer-i Deyyar, Habeşistan'dan döndükten sonra tam Taif'i muhasara, Hayber'in fethi esnasında geliyor. Resulullah diyor ki ben neye sevineceğimi bilmiyorum. Cafer'in gelişine mi yoksa Hayber'in fethedilişine mi? Bunu alnından öpüyor. Bundan sonra Cafer meşhur Mute Savaşı'na katılarak 90 küsur yara alarak şehit ediliyor. Geriye 10 kadar çocuk bırakıyor. Bu çocuklarına bir bakıcı olarak bu hanım bakıyor. Esma bint Ümeyz. Resulullah da Cafer'in çocukları yetim kaldıklarından devamlı onları gözetliyor. Dolayısıyla diyor ki hanım, dedim ki Allah'ın Resulü, bu Cafer'in çocukları çok hızlı göz alıyorlar. Bunlara göz veriliyor. Ben bunları afsunlayayım mı? Resulullah buyurdu ki evet. Çünkü eğer bir şey kaderin önüne geçebilmiş olsaydı göz verme geçerdi. İlk şans ona tanınırdı. Hiçbir şey kaderin önüne geçemez. Eğer geçeceği farz edilse ilk kaderin önüne geçecek olan göz verme, nazar işidir diyor Resulullah. Hadisi veriyorum, belki şey edenler, merak edenler baksınlar. Tirmizi'de 2059 hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. İbn-i Mace'de 3051, Muvatta İmam-ı Malik göz verme bab 2, Müsned İmam Ahmet cilt 6 sayfa 438'de. Yani görüyorsunuz ki Resulullah göz vermenin dehşetini beyan etmek için örneklendirerek beyan ediyor. Ebu Zübeyr diyor ki ben Cabir bin Abdullah'ın şöyle söylediğini işittim. Bir gün biz Resulullah'la birlikte bir mecliste oturulurken bir adamı akrep soktu. Orada bulunan birileri dedi ki Allah'ın Resulü, ben bunu afsunlayayım mı? Resulullah buyurdu ki sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse olsun. Hadis Müslim'de geçiyor, 2199. Tam pratiği yapmış yani zat Resulullah'ın huzurunda. Abdullah bin Mesud'un hanımı Şeffa diyor ki ben bir gün Resulullah'ın yanına gittim. Bir gün Resulullah çıkıp geldi, ben Hazreti Hafsa'nın yanında idim. Yani Resulullah'ın hanımlarından Hazreti Hafsa'nın yanında bulunurken Resulullah çıkıp geldi. Bana dedi ki sen bu Hafsa'ya okur yazarlığı öğrettiğin gibi vücuttaki karıncalaşmalara dair okup üflemeyi, afsunlamayı da öğretmez misin? Yani zona hastalığına karşı okuma meselesini bu benim hanıma öğretmez misin? Şeffa denilen bu hanım hicretten önce iman eden ve Resulullah'tan sonra Hazreti Ömer'in çokça takdir ettikleri bir hanım. Anlaşılıyor ki Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ya okur yazarlığı bu öğretmiş. Ona ilaveten afsunlamayı da bunu öğret, özel bir hastalık diyor. Adını zikrettiğim hastalıkla ilgili. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. 3887. Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 6 sayfa 372. Velhasıl bu ve benzeri hadisler özellikle belli hastalıklara karşı afsunlamayı teşvik ediyorlar. Bir diğer nokta da şu. Bazı hadis-i şerifler var ki afsunlama sadece şu şeyler için olur diyor. Bunu böyle mi anlayacağız? Bunların dışındakilerine okunulmaz manasına mı anlayacağız? Yoksa özellikle bu şeyler çok önemlidir manasına mı? Elbette ki ikincisi, çünkü birçok hadiste bu işi okuyup üfleme işi her türlü hastalığı için ve her türlü korunma için meşru bir şekilde yapıldığını gördük. Anlaşılıyor ki bir yerde gelir de derse ki şuna şuna yapın, bunun dışındakine değil gibi hava esiyorsa da orada özellikle bunlara yapın manası. Bununla ilgili hadisleri okuyorum. İmran bin Hüseyin diyor ki, kendisi söylüyor. Afsunlama yoktur ancak göz vermeye karşı veya zehirli hayvanın sokmasına karşı vardır. Bu Buhari'de geçiyor, rastgele bir yerde değil. Ama Tirmizi'de senetli geçiyor. Resulullah buyurdu diyor. Buhari tıp bab 17, Tirmizi'de hadis numarası 2057. Peki biraz önce başka hastalıklarda geçti, geçen dersimizde diğer şeylerde geçti. Sadece göz verme ve zehirli hayvanlara karşı olur demesi neyi ifade ediyor? Anlaşılıyor ki özellikle bunlar çok önemlidir manasına. Müslümanlar, eğer bir insan bir iki hadis okur, onunla yola çıkarsa yolunda ayağını kaydırır, düşebilir, haberimiz olsun. İlim geniş, her türlü şeyi çok araştırmak gerekiyor. İşte bundan ki bazı insanlar çok sertleşiyorlar veya çok, tabiri caizse, yayvan oluyorlar. Birileri bir hadisi alıyor, bu hadis olduğuna göre tamam bu manaya gelir. Madem ki akrep sokmasına karşı, bir de göz vermeye karşı var, onun dışında yok, yapmayın. Çünkü hadis böyle buyuruyor der, keser atar. Diğer hadisleri gördüğünde alimler bunları nasıl bağdaştırmışlar, ne manaya geldiğini söylemişler. Hadisler de belli, diğerleri de sağlam kaynaklarında. Bu kaldı ki bu hadisin daha ravileri de var. İmran bin Hüseyin'in kendi ağzından geliyor, Resulullah buyurdu şeklinde almıyor Buhari. Ama Tirmizi Resulullah'tan buyurduğu şeklinde alıyor. Görülüyor ki Buhari'nin şartına hadis o kadar kuvvetli değil ki İmran bin Hüseyin'in sözü gibi söylüyor. Böyle olan bir hadisi sahih-i Buhari, Müslim'in ittifak ettiği bir hadisin önüne geçirerek ancak bu iki şeyden olur deme normal insanların durumudur ama ilim erbabının işi değildir. Yani bu hususlara dikkat edilsin diye bunları da özellikle okuyorum. Yine Enes bin Malik'ten geliyor, diyor ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ancak göz vermeye veya zehirli hayvanın sokmasına yahut vücutta dolaşım yapmayan kana karşı afsunlama vardır. Bu hadis Ebu Davud'da geçiyor, 2889. Göz verme yine. Zehirli hayvanların sokması, ilave bir şey geldi. Vücutta kan dolaşım yapmıyorsa, onu ilgililer, doktorlar bilir, niye kanın dolaşımı durgunlaşıyor, bunu okuyup üflemenin ne etkisi var? Hadiste geçiyor, başımızın tacıdır, inanırız. Aynı hadisi, benzeri hadisi şerif, Büreyde el-Eslemi'den, Sehel bin Hüneyf'ten de geliyor. Burada şöyle deniliyor, bu hadisi şerifler, şu manada Arapların çok kullanıldıkları atasözüne benzer. Ali'den başka bir genç, Zülfikar'dan başka bir kılıç yoktur. Hazreti Ali için diyorlar, Ali'den başka bir genç, Zülfikar diye adlandırılan kılıçtan başka bir kılıç yoktur. Yani Ali gerçekten yiğitliğin sembolüdür. Zülfikar'da kılıçların sembolüdür manasını. Yoksa öbürler hepsi ihtiyardır veya çocuktur veya diğerleri tenekedir manasını elbette ki gelmiyor. Burada da hadisler bu manada kullanılmış. Ancak göz vermeye, akrep sokmasına karşı vardır diyorsa özellikle bunlar önemlidir. Evet, buraya kadar meşru olan hafsunlamalardan bahsettik. Şimdi hangi tür okuyup üflemeler meşru olmaz? Onlarla ilgili hadisi şerifleri vereceğim. Velhasıl başta da belirttik. Eğer anlaşılmayan kelimeleri okuyup insanın üzerine üflerse yahut tabiri caizse bir takım şer güçlerine sığınmayı ifade eden şekilde dualar yapıp insanların üzerine okursa, işte yılanların şahına sığınıyor, şeytanların liderine, cinlerin kralına sığınıyor gibi veya akospakus lafları söylüyor, bir şey anlamıyorsun, afsun afsun, avlasın, ağzın dilin bağlasın, bugünlüğe bu yeter, yarınlığa daha beter gibi böyle laflar var ya, bu tür sözleri söylemeler gibi afsunlamaların elbette ki dinin, bu dinin birinde yeri olmayacaktır. Bununla ilgili şimdi bir hadisi şerifi okuyayım. Ondan sonra yani meşru olmayan okumanın şirke dahi götürebileceğini beyan eden bir hadis. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Muska takma veya boncuk takmalara. Burada Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep'in bacısının oğlu. Abdullah bin Mesud'u biliyorsunuz. Hanımı var Zeynep. Zeynep'in ya kardeşinin oğlu veya bacısının oğlu hadisi bize Zeynep'ten, yani Hazreti Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep'ten aktarıyor. Daha hadisin girişinde söyleyelim. Zeynep'in kardeşinin oğlu adı zikredilmediğinden veya bacısının oğlunun adı zikredilmediğinde hadiste bir kısmen zayıflık var. Ravi bilinmiyor çünkü. Kim idi bu? Ama hadis kaynaklarda geçiyor. Şimdi şey edelim. Hazreti Zeynep diyor ki, kim bu Zeynep? Abdullah'ın hanımı Zeynep. Bizim bildiğimiz bir ihtiyar nine vardı. Zaman zaman bize geliyor, vücuttaki kızartılara karşı afsunlama yapıyordu. Bizim ayakları uzun bir divanımız vardı. Yani demek istiyor ki hanım gelip o divanda oturuyordu. Bir gün Abdullah İbni Mesud aniden çıkıp geldi. Anlaşılıyor ki Abdullah yokken hanım geliyormuş, afsunuyormuş. Öksürdü, sesini yükseltti, eve girdi. Hanım Abdullah İbni Mesud'un sesini duyunca ürkündü. Abdullah İbni Mesud geldi, benim yanıma oturdu. Herhalde meseleyi sezdi. Bana dokundu, bende iplik olduğunu hissetti. Bir yerine iplik bağlamış. Dedi ki nedir bu? Dedim ki kızartmaya karşı kendimi afsunlattım. Abdullah İbni Mesud çekti, eliyle onu koparıp attı ve şöyle dedi. Artık Abdullah'ın ailesi şirkten uzak olmalı, şirke ihtiyaç hissetmemelidir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki afsunlama, boncuk takma, hanımların kendilerini sevdirmeleri için yaptıkları büyümsü şey şirktir. Dedim ki, hanım diyor ki, ben de dedim ki, ben bir gün dışarı çıkmıştım. Filan adam beni görmüştü. Tam ona taraf olan gözüm yaşarmaya başladı. Ben onu afsunladığımda yaşlar akmıyor, duruyorlar. Bıraktığımda ise, afsunlatmadığımda ise gözüm devamlı yaş döküyor. Abdullah İbni Mesud dedi ki, bu şeytan, sen afsunlamayı bıraktığında gözüne dürtüyor. İsyan ettiğinde ise sen Allah'a döndüğünde seni bırakıyor. Afsunlama yaparak isyan ettiğinde ise parmağını gözüne dürtüyor. Fakat sen Resulullah'ın yaptığı gibi yapmalıydın. Bu senin için daha hayırlı olurdu. Şifa bulman için de daha layık olurdu. Gözüne su serpeydin ve şöyle diyeydin. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, benden bu sıkıntıyı gider. Sen bana şifa ver, çünkü sen şifa verensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bana öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmayayım. Hadisin kaynağı Ebu Davud 3883, İbn-i Mace 3530. Gördüğünüz gibi burada iki şey var. okuyup üflemenin şirk olduğunu vurgulamıyor burada Abdullah İbni Mesud. Diyor ki şöyle yapaydım. Kadın, diğer hanım bunu afsunlamış, bir ip bağlamış bir yerine. O da diyor ki bu şirkti, ne bunu bağlattın buraya, çekip koparıp atıyor. Fakat anlaşılıyor ki ipe okuyup öyle bağlamış onu. İpe ne okuduğunu bilmediğinden mi, yoksa ipin oraya bağlanmasından mı, oradan hareketle Resulullah'ın afsunlamanın şirk olduğunu söylüyor. Anlaşılıyor ki meşru olmayan afsunlama. Çünkü kendi de zaten afsunlamanın bir türünü öğretiyor. Böyle böyle desen daha iyi olurdu diyor ki o da Allah'a sığınıp şifa dileme mahiyetinde. Velhasıl Abdullah Azam diyor ki bu hususta aslında muska takmalar, boncuk takmalar insanı dinden çıkarıp kafir edecek bir şirk değildir. Bu hususta en sert olanların söylediği söz şudur. Bu küçük şirktir, yani günahkarlıktır, isyanlıktır. Yani birileri gelse bir takım bilmediğimiz şeylerle dahi kendisini afsunlatsa, burada Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle şirktir deyip ortada söylemiş. Hangi şirktir? Abdullah Azam bunu nasıl yorumluyor? Diyor ki bu küçük şirktir, kafir olduğu anlamına gelmez. Biri mavi boncuk takmışsa canı, malı, kanı, ırzı, namusu helaldir manasına gelmez. Büyük günahkardır diyor. Evet, Müslümanlar şimdi hamail veya muska takma yahut mavi boncuk, göz boncuğu takma ya da devamlı söylediğim gibi hanımların kendilerine, beylerine sevdirmek için yaptıkları büyümsüz şeyler hakkındaki hadisleri size okuyorum. Bunlar dediğim gibi ruhsat olmayan, hamayile ruhsat var, yani muskaya ruhsat veren hadis var göreceğiz, diğerlerine yok. Bununla ilgili yine bu hususta, yani şirk hususunda en sert olan sahabi kim? Abdullah İbni Mesud. Gelenin de hadisler ondan gelir bu hususlarda. Yine ondan şimdi bir hadis alacağız. Birçok maddeyi birden veriyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 10 şeyi çirkin görürdü, sevmezdi. Kerih görürdü. Malumunuz kerih görme başka, yasaklama başka. Söyleyeceği 10 şey içinde haram olanlar da var, şirke götürecekler de var, gerçekten mekruh olanlar da var. 10 maddede topluyor ama değerli toplu bir görelim ki hepsi de olmaması gereken şeyler. 1. Kadınlara ait ve sürüldüğünde deride parlaklık veya kırmızılık yapan kokunun erkekler tarafından kullanması. Yani erkeklerin kadınların kokusunu kullanması. Kokunun özelliğinden değil, renk farklılığı yaptığından parlatıyor veya kızartıyor veya sarartıyor yanakları veya sürülen yeri. Bunu kullanılması. 2. Aklaşmış, beyazlaşmış saçların rengini değiştirip siyaha boyanması. Kırmızı ve sarı renklere boyamada bir şey yok, yasak yok. Yani kına koyulduğundan eskiden beri, o da saçları kırmızı yaptığından, hem de saçların gürleştirileceğine inanıldığından kına saça sakala devamlı yakılmış. Fakat benim yaşlılığımı göstermesin diye saçlarının akını eğer siyah boyarsa bu da yasak diyor. 2. 3. Eteklerini yerden sürükleyecek şekilde uzatmak. Paçadan öte etek, yani entari veya pardüsü, kibir alameti olduğundan dolayı. Bu yasak biliyorsunuz. Resulullah diyorlar ki Ebu Bekir'in de entarisi uzun, Diyor ki o kibir için yapmıyor. Anlaşılıyor ki hikmeti bu. İki, üçüdü. Dört, altından yüzük yapmak. Biliyorsunuz erkekler için altın ve ipek haram. Kadınlar için altın ipek serbest. Beş, zar atmak. Tavla oyunu mu derler? Oynarken şöyle zar atma işi haramdır. Altı, kadınların süslenerek yeri olmadığı bir ortamda açılıp saçılmaları. Malumunuz kadınların süslenmeleri serbest, yerine göre, beyine karşı. Ama yabancılara karşı süslenip açılıp saçılmaları yasak, haram biliyorsunuz. Yedi, afsunlama işi. Ancak kul auzleriyle olabilir diyor Abdullah İbni Mesud. Resulullah bunu böyle hoş görürdü. Sekiz, boyuna veya çevreye veya bir şeye, bebeğin beşiğine boncuk takma. Veya mavi boncuk olsun, göz boncuğu olsun. Dokuz, affedersiniz, kişi menisini helal olmayan yere akıtmayıp başka yere akıtması. Buna azil deniyor. Çocuğu olmasın diye akıtmıyor hanımına diyelim. Bunu da Resulullah yasaklamıştı. On ve son, meme emen çocuğun durumunu bozması, rahatsız etmesi. Yani emzikliyken hanım eğer beyi onunla ilişkiye geçer de hamile olur da çocuk emen, meme emen çocuk o sütünde azalma olur veya bozulma olursa bunu da çirkin görürdü. Bu maddenin arkasında diyor ki gayre muharrimihi, fakat bunu haram kılmamıştı. Biliyor muyuz bu son maddeyi? Yani emzikli kadına yaklaşmayın, yaklaşırsanız haramdır dememişti diye bir kayıt söylüyor. Hadis nerede geçiyor? Nesey'de geçiyor. Zinet diye bir bölüm var 17. babda. Ebu Davud'da geçiyor 4222. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor cilt 1 sayfa 380. Velhasıl görüldüğü gibi burada birçok madde birlikte zikrediliyor. Resulullah'ın bunları kerih gördüğü ifadesi kullanılıyor. Bunların bazıları haram ki bu haramlar içine giren ipek, erkeklerin burada zikredilmedi, onunla birlikte zikredilen altını süs eşyası olarak kullanmaları, kumar oynamaları ki zar atmadan zaten maksat o, ayrıca saçlarının rengini değiştirmeleri, diğer maddeler zikrediliyor. Bu konuyla ilgili ikinci hadisi şerif Ukbe bin Amir el-Cüheni'den geliyor. Cüheni'den. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk çıkıp geldi. Resulullah onlardan dokuzundan beyat aldı, birinden almadı. Dediler ki Allah'ın Resulü, dokuz kişiden beyat aldın, bir kişiyi bıraktın. Dedi ki çünkü onun üzerinde boncuk var. Elini taktı, elini adamın boncuğun bulunduğu yere götürdü, bizzat onu kopardı, ondan sonra onunla biat etti. Ve buyurdu ki Resulullah, kim boncuk takarsa, bazıları burada hamayle de yorumluyorlar, muskaya da yorumluyorlar bunu. Kim boncuk takarsa veya onların yorumlarına göre muska takarsa, şüphesiz ki Allah'a ortak koşmuş olur. Fakat eşrek ediyor. Hadis-i Şerif Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 4 sayfa 156. Yine aynı Ukbe'den, Ukbe bin Amir el-Cüheni'den başka bir hadis geliyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim boncuk takarsa Allah onun işini başına, Allah onun o isteğini sonuna kadar tamamlamasın. Niye boncuk taktın? Bana göz verilmesin. Bu düşünceni Allah tamamlamaz. İnşallah göz alırsın. Manası. Veya bereket gelsin. Neyse artık. Evet. Diğer bir hadisinde tam kim göz boncuğu takarsa, burada boncuğun özel bir tipi ve onunla bir takım şeylerin kendisine dokunmayacağını zannederse Allah onun dokunmasını ona engellemesin. Allah düşündüğü şer gücünün kendisine dokunmasını engellemesin, dokunur olsun. Ya demek istiyor, Allah-u Teala'yı bıraktın, boncuktan bir şey bekliyorsun. İnşallah Allah o beklediğinin tersini yapar, sana dokunur. Bu hadis de Müsned-i Muhammed'de geçiyor. Cilt 4 sayfa 154-156'larda. Bir başka hadisi şerif, Abdullah bin Amr ibn-i As diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben yılan etinden yapılan ve adına tiryak diye adlandırılan meşrubatı içtikten sonra veya herhangi bir yerime boncuk taktıktan sonra yahut şiir yapıp söyledikten sonra artık herhangi bir şeyi yapmayı önemsemem. Bu kadar kötü şeyleri yapıyorsam bundan sonrakileri yaparım. Bir zararı olmaz. Neleri saymış? Yılan etinden yapılan ve tiryak diye adlandırılan ilacı kullanma, boncuk takma, dediğim gibi muskaya yorumlayanlar da var. Fakat aslında boncuk, bir de şiir söyleme. Resulullah'ı şahitlikle itham ediyorlar ya, Kur'an'ın haşa şiirlerle hadislerin karışmaması için Yüce Mevla ona onu yasaklamış. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. Hadis numarası 3869, Müsned-i Muhammed cilt 2 sayfa 223. Velhasıl gördüğümüz gibi bunlarda özellikle boyna, işte sağa sola takılan şeylerin yasak olduğu, boncuklar şeye de, muska, hamaile de yorumlayanlar var. Bunları söyleyerek boynundaki o şeyi çıkar muskayı, yoksa müşrik olursun diyenler varsa da her muskanın aynı olmadığı muhakkak, ama boncuklar için herhangi bir ruhsat yok, bunu bilelim. Var mı öyle bir hadis ki bir insan boynuna veya neyse koluna tozusuna muska takabileceğine ruhsat vermeye dair içine de yazılı olan yazılar, dini ifadeler, kul auzleri gibi, dualar gibi, Resulullah'tan gibi yazar da takarsa buna ruhsat var mı, yok mu? Buna dair hadisleri okuyup öyle ara vereceğim, konu birliğinden dolayı. Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük korkmalara karşı şu duayı öğretirdi. Ben Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtüklemelerinden ve şeytanların çıkıp insanın huzuruna görünmelerinden Allah'ın tam olan sözlerine sığınırım. Allah'ın kendisine değil, mükemmel olan kelimelerine sığınırım diyor. Kur'an'ı, onun kelamı veya neyse Yüce Mevla'nın kelamına sığınırım. Buraya kadar Resulullah'ın sözü. Ömer'in oğlu Abdullah bu duayı çocuklarından aklı erenlere öğretirdi. Aklı ermeyenlere ise yazar boynuna takardı. Muskaya ruhsat veren hadislerden biri. Kim yapıyormuş? Hazreti Ömer'in oğlu. Bunu yazıp çocuklarından akletmeyen, idrak edemeyenler, okuyamayacak, üfleyemeyecek kendisine bari boynuna takayım diye takardı. Hadisin evvela kaynaklarını verelim. Ebu Davud numarasını veriyorum. 3893. Tirmizi 3528. Şimdi burada bir sahabe işi var. Yani Abdullah İbni Ömer bunu yapıyor. Resulullah takın takmayın diye bir şey dememiş. Bir sahabenin sözü ne kadar delil olabilirse o kadar delil. Yalnız Abdullah rastgele birileri değil. Biliyorsunuz ki sahabelerden 4 Abdullah var. Bunlar Ebadile el-Erba diye şey edilmiş, ifade edilmiş. Biri Abdullah İbni Mesud biraz önce zikredilen. Biri de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Öbürü Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah bin Zübeyir. Birileri de yine hadisleri, bu hadisi rivayet eden Abdullah bin Amr İbnil As. Bunların yaptıkları dine muhalif bir şey olması hemen hemen beklenilemez. Beklenilemez. Sahabeler bize göre masum değiller. Şiilerin imamları da sahabilerden onlara göre masum. Bize göre Şiilerin imamı olan Hazreti Ali de olsa, Ebu Bekir de, Ömer de olsa yanlış yapabilir. Hiçbiri masum değiller. Ancak dini hususlarda yanlışlık yapabilecek, bilinçli bir şekilde yapabilecek kadar da seviyeleri düşük değil. Eğer bir şey yapmışsalar orada bir ilham almışlardır. Diğer bir konu, Ata diyor, Ata'ya sorulmuş. Ata bin Ebi Rabbah denilen tabiinlerden biri. Eğer bir kadın hanım adetli ise, boynunda da Kur'an-ı Kerim bulunuyorsa veya muska bulunuyorsa, eğer bu kadın adetliyken bunu ne yapsın? O da diyor ki, eğer bunlar deriye sarılı ise çıkarsın. Eğer gümüşten yapılmış özel bir kap içerisinde ise mahsuru yoktur. Boynunda taşıyabilir. Dilerse çıkarır, dilerse çıkarmaz. Bu nerede geçiyor bu olay? Darimi diye adlandırılan hadis kitabında abdest bölümü Bab 118, Darimi de biliyorsunuz sahih hadis kitaplarından biri. Şimdi bu hususta sizlere devamlı şirk hususunda hassas olan İbnül Kayyim Cevzi'den aktarmalar yapacağım. Yani muska takma, hamail takma ile ilgili. Dinleyelim. İbnül Kayyim Cevzi Zadül Maat adlı kitabında diyor ki, Mervezi denilen alim dedi ki, bu Mervezi Muhammed bin Nasr el-Mervezi diye adlandırılan fıkıh ve hadiste ileri giden bir adam ve bu zat sahabeler arasındaki farklı düşünceleri en iyi bilenlerden biri. Mervezi. Kime söylüyor? İbn-i Kayyim'e söylüyor. Mervezi dedi ki, Ebu Abdullah bana okudu, Hazreti değil. Ben de dinliyordum. O da Mücemma bin Amr'ın oğlu Ebul Münzir'di. O da dedi ki, Hibban'ın oğlu Yunus bana aktardı. O Hibban'ın oğlu Yunus dedi ki, ben Hazreti Hüseyin'in torunu Muhammed Bakır'a şunu sordum. Sorulan kim? Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali var, Ali'nin oğlu da Muhammed Bakır. Ben boynuma muska takayım mı? Daha doğrusu boynuma demiyor, muska takayım mı? O da dedi ki, eğer Allah-u Teala'nın kitabından ise, o muskanın içinde bulunanlar, veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ise tak. Onunla Allah'tan şifa dile gücün yettiği müddetçe. Bunun üzerine ben dedim ki, Yunus bin Hibban diyor, ben bunu, şu duayı yazıp 4 günde bir insanı yoklayan sıtmaya karşı boynuma takayım mı? sıtmanın bir türü varmış, bugün olduysa 2 gün geçer, tekrar başladığı gün 1-2 gün de geçti, 4. günde tekrar gelirmiş. Ona 4. gün sıtması diyorlar. Yani hemen peş peşe olmuyor, bırakıyor, tekrar geliyor. En dehşetli sıtmalardan biriymiş, aniden geliyor, şey ediyor. Diyor ki sen madem ki böyle muska takmaya ruhsat verdin, bu tür bir hastalığa, sıtmaya karşı şu duayı yazıp boynuma takabilir miyim? Tercümesini veriyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Bismillah ve Billah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ayeti okuyor. Dedik ki ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler ama biz onları husrana uğrattık. Enbiya suresi 69-70. ayet. Devam ediyor duada. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi, bu yazının sahibine kendi güç ve kuvvetinle, kendi azametinle şifa ver. Sen hak olan bir ilahsın. Amin. Böyle bir şeyi o 4 günde bir gelen sıtmaya karşı yazıp birilerine vereyim mi, kendim takayım mı diye sordum Muhammed-ül Bakır'a. O da dedi ki evet. Bunu kim zikrediyor? İbnül Kayyım Zadül Maat'ta. İbnül Kayyım ilaveten diyor ki Ahmet bin Hanbel Hazreti Ayşe'den ve diğerlerinden rivayet etmiştir ki onlar muska takma hususunda kolaylık göstermişlerdir. Harp denilen zat dedi ki bu hususta Ahmet İbni Hanbel çok sert değildi. Ahmet dedi ki fakat Abdullah İbni Mesud bunu çok fazla çirkin görüyor. Ahmet denilince İmam-ı Ahmet. Yine Ahmet, İmam-ı Ahmet boyuna asılan muskalardan soruldu. Bu da insana sıkıntı geldikten sonra takılması hakkındaydı. Yani daha gelmeden değil, geldikten sonra. İmam-ı Ahmet dedi ki sıkıntı geldikten sonra boyuna muskalar takılmasında bir mahsur olmayacağını ümit ederim. Yine şey diyor ki İbnül Kayyım, Hallal dedi ki Abdullah bin Ahmet bize şunu anlattı. Abdullah bin Ahmet'in Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah şunu anlattı. Ben babamı gördüm, muska yazıyordu, bunu korkuya karşı bir de sıtma tutmalarına karşı yazıyordu. Fakat hastalık meydana geldikten sonra bunu uygun görüyordu. Mervezi diyor ki, İmam-ı Ahmet'e benim sıtma tuttuğum haberi ulaşmış, benim için sıtmaya karşı bir kağıt yazdı. Onda biraz önce İmam-ı Bakır'a sorulan dua vardı. Velhasıl İbnül Kayyım'ın Zadül Me'ad Arapça kaynak cilt 2 sayfa 166'da. Müslümanlar görüldüğü gibi boyuna özellikle yazılıp takılan şeylerin şirk olduğunu ifade eden hadis-i şerifler var ve bu hususta çok sert olan İbnül Kayyım'ın dahi İmam-ı Ahmet bin Hanbel'den aktardığı, diğer zatlardan aktardığı, ayrıca Abdullah İbni Ömer'in de pratikte yaptığı meşru muskaların takıldığına dair hadisler var veya görüşler var. Binaenaleyh, demek ki boyuna takılan şeylerden şeye farklı oluyor. bir takım Kur'an-ı Kerimleri veya Resulullah'tan gelen meşru şeyleri insanlar yazar, boyunlarına takar, tuvalete gittiklerinde çıkarmaları şartıyla, cünüp olduklarında çıkarmaları şartıyla veya gümüş, altın değil gümüş gibi, tahta gibi şeylerden kutu yapılarak içinde taşınması şartıyla. Biraz önce geçti, deri olmuyor. O özel şeyleri muşamma yaparak yapmaları olmuyor. Onların içinde olursa ki çıkarma ihtiyacı olmuyor. Ruhsat verenler var. Değil ki şirke götürür, caizdir diyenler var. İbn-i Kayyım dahi bunu okeyliyor. Binaenaleyh muskadan muskaya fark var. Birileri işte sara olmuşsa, içine yazılı muhteviyatı da dine mahsulü şeyler değil, ayetler kulağızları ise, çıkar o muskanı müşrik oldun demede frene basalım. Ama birileri de işte görüyorsunuz ki muskaların içinde bir takım işaretler var, hiçbir anlamı yok. Eşernut, meşernut, beternut neyse umutlar yazmış oraya, cinlerin madı, şeytanların madı, bunun haram olduğu muhakkak. Eğer bizzat o fayda vereceğine inanırsa, ne olur olsun, o taktığı şeyin kendisi fayda vereceğine inanırsa, bu müşrik olur. Çünkü Allah'ın dışında, Allah'ın iradesine kota koyuyor. Bu da Allah kadar etkilidir. Bizim tavrımız ne olmalı? Velhasıl Müslümanlar mümkünse bu tür şeylerden kaçınmalı, okumalı. İlla takılacaksa da çok şey, nadiren dediğim gibi ayeti kerimeler veya bununla ilgili dua mahiyetinde hadisi şerifleri birileri de takarsa meşru olabilir, hemen ona müşrik demeyelim. Öbürleri de takarken acaba onun mu bizzat fayda vereceğine, yani mavi boncuk takan, yoksa bunu taktım Allah beni korur mu diyeceğine göre alimler farklı kanaate varıyorlar. Mavi boncuk korudu derse gidiyor. Allah beni koruyacak, bu da bir araçtır diyen en az haram işlemiş oluyor. Günah işlemiş oluyor. Yani ne diyelim, içki içmiş gibi vesaire gibi, onlardan uzak olmak lazım. Gördüğümüz yerde de münasip bir dille uyarmamız gerekiyor. Dersimizin bu bölümü bitti. İnşallah uğursuzluk bölümüne gireceğiz. Kavuşturalım.